Ζιόνι. Λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Βγείτε έξω, πιάστε μπάλες. Τρα λα λα λα λα λα λα λα λα. Ρίξτε σ' όλους, ρίξτε κι άλλες. Τρα λα λα λα λα λα λα λα λα. Τρα λα λα λα λα λα λα λα λα. Τρα λα λα λα λα λα λα λα λα. ¿Sabe quién transmite? es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ξεχάσεις τόσα πολλά. Εγώ σε έχω αγαπήσει για ζωές 7. Δεν υπάρχει πριν, υπάρχει τώρα και μετά. Άγγελε μου, πετάξε τα χρυσά σου τα φτερά, για να μην μπορείς να πας άλλη καρδιά. Εγώ σε έχω αγαπήσει για ζωές 7. Δεν υπάρχει πριν, υπάρχει τώρα και μετά. Άγγελε μου, πέταξε τα χρυσά σου τα φτερά, για να μην μπορείς να πας άλλη καρδιά. Εγώ για σένα δείχνω αν κάποιος όσους μισούν, δίνω μια μάχη και τη κερδίζω ό,τι κι αν πουν. Χριστός γεννάτε, πες μου πως τέρμα οι χωρισμοί, να βγάλει άνθη μες το χειμώνα το γιασεμί. Αυτό τ' αστέρι που σου χαρίζω, πες το καρδιά. Bueno el sonido, es Radio Coupé con la mejor música para usted. Recogido tu rebaño. γίγονα, καλαντά σκορπίσαν παντού. Κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. Τρίγωνα καλαντά μες στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα εκεί πρωτοχρονιά. Αστροφωτεινό θα βγει γιορτινό, μήνυμα να φέρει απ' τον ουρανό. Αστροφωτεινό θα βγει γιορτινό, μήνυμα να φέρει απ' τον ουρανό. Τρίγωνα καλαντά στο μικρό χωριό και χτυπά Χριστούγεννα το καμπαναριό. Τρίγωνα καλαντά στο μικρό χωριό και χτυπά Χριστούγεννα το καμπαναριό. Τρέχουν τα παιδιά μέσα στο χιονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η πρωτοχρονιά. Μες στη σιγαλιά ανοίγει αγκαλιά και κάνει αγάπη στην καρδιά φωλιά. Τρίγωνα καλαντά σκορπίσαν παντού, κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. Τρίγωνα καλαντά στο μικρό χωριό και χτυπά Χριστούγεννα το καμπαναριό. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Είμαι ο Φροστή, όχι ο άνθρωπος παιδιά. Ήρθα πάλι εδώ κοντά σας με τα γούδια με χαρά. Χριστούγεννα μας ήρθαν πάλι κι όλα είναι λεφτά. Και τα παιδάκια σαν τρελά παίζουν τρέχουν ζωηρά. Είμαι ο Φροστή, όχι ο άνθρωπος παιδιά, που με φτιάξατε απ' τα χιόνια όπως πέρσι με χαρά. Καλαντά να πείτε πάλι με γλυκιά φωνή, και του Χριστού τη γέννηση να κλείστε στην ψυχή. Κι όταν τα χιόνια θα λιώσουνε παιδιά, θα φύγω από κοντά σας και ετούτη τη χρονιά. Όπως λιώνει ο πάγος απ' τη ζεστασιά, να λιώσουν κι όλες οι κακίες από κάθε μια καρδιά. Είμαι ο Φροστή, όχι ο άνθρωπος παιδιά, ήρθα πάλι εδώ κοντά σας με τραγούδια με χαρά. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shining nose. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. You'll go down in history. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. So tender and mild. Με καρδούλα ταπεινή, σαν πέφτει το βραδάκι, έχει μύτη φωτεινή. Οι φίλοι του λαμπιώνει, τον φωνάζουν και γελούν. Τη μύτη του στο χιόνι κρύβει όταν του μιλούν. Όμως μια πρωτοχρονιά είπε ο Άι Βασίλης: Ρουντολφ, είσαι εσύ σοφός, έχεις μέσα σου το φως. Τα ελάφια στο κοπάδι χαμηλώσανε τα αυτιά. Τώρα πάλι σαν χάδι είναι όλων η μάτια. Με καρδούλα ταπεινή, σαν παιδί.

quería por ser el más feo. Ni siquiera él mismo imaginó lo que un día le pasó. Como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz. Tirando del trineo fue Rodolfo sensación, y desde aquel momento toda burla se acabó. Πάλι θα'ρθεί. έχει απερνάδο. Ο Βασίλης πάλι θα έρθει. te quiero cantar. Tal vez así en la distancia recuerde siempre mi cariño como una oración. Quisiera pasar contigo esta Navidad y hablarte como quisiera con sinceridad. Y hacer los hermosos sueños una realidad. Tú bien lo sabes cuánto te quiero. Quisiera estar contigo esta Navidad. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Oh, blanca Navidad, sueño y con la nieve en derredor, blanca es mi quimera. Mensajera de paz y de puro amor. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas star thy rise. Blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar, recordar tu infancia. Blah, blah.